Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 7 de juliol de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Quan passen 5 minuts de les 7, encetem nova edició en aquest dimecres, dia 7 de juliol de 2010. Una edició de dimecres que ve, com sempre, carregada. Carregada de coses, carregada d'informacions, carregada de bons moments per compartir fins les 9 del matí. Encetarem, com sempre, amb un repàs a les efemèrides del dia, mirarem què tenim a l'agenda. Actes interessants avui, molts i molts actes interessants. Connectarem amb el Transmet per saber si tot funciona correctament a transports públics. Connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària catalana. I mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Uns minutets més tard, entrarem en notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. I cap a les 8 menys 20 del matí, obrirem un nou llibre, Llibre Obert, aquesta secció en la qual cada setmana et recomanem una novel·la i fem un petit tastet. Llegim les primeres pàgines. A les 8 del matí connectarem de nou amb serveis informatius per posar-nos al dia de l'actualitat i en la segona hora de Línies Obertes tindrem amb nosaltres a la Vanessa Leiva, al José Ramón Mier, que ens portaran El Quejómetro. I a més, avui em sembla que la Vanessa vindrà molt i molt i molt reivindicativa. Ja sabeu, dissabte tenim la manifestació, la gran manifestació en defensa de l'Estatut o del lema Som una nació, nosaltres decidim. Això depèn des del punt de vista que ho mirem. I la Vanessa em sembla que avui ens portarà informacions. Farem un repàs també a la graella televisiva i mirarem què ens porta al món del cor amb el Marc Gómez Silvestre i la Laura Poix. Ja cap al final del programa, a les 9 menys 20 del matí aproximadament. Tot això és el que ens portarà avui en Línies Obertes fins les 9 del matí amb les nostres línies de telèfon obertes perquè truqueu, perquè us queixeu, perquè digueu la vostra al 93 468 55 55. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. CER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas 2 cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. CER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. We'll be right back. Obrim l'agenda, fem un repàs a les efemèrides del dia. Què va passar en un dia com avui, un 7 de juliol, al llarg de la història? Doncs anem fins l'any 1907, i és que un dia com avui, Alfons XIII va concedir el títol de ciutat a Miranda d'Ebro. Va ser un dia com avui, un 7 de juliol, que el 1978 les illes Salomon es van independitzar del Regne Unit. I ara fa 3 anys, en un 7 de juliol, es van triar per votació les 7 meravelles del món modern a Lisboa, a Portugal, i en les votacions hi van participar més de 100 milions de votants per telèfon o per internet. Va ser fa 2 anys que en un dia com avui es va dur a terme la final del concurs La bandera más bella del mundo, portada a terme pel diari 20 minutos. Va quedar en primer lloc la bandera de Mèxic, en segon lloc la del Perú i en tercer la de Guatemala. I en un dia com avui, en un 7 de juliol de fa un any ara, del 2009, es va tenir lloc el funeral públic de Michael Jackson, realitzat al Staples Center. Naixia un dia com avui, del 1947, el cantautor Víctor Manuel. I també, en un dia com avui, del 1963, va néixer la cantant nord-americana Vonda Shepherd. Va ser en un dia com avui, en un 7 de juliol, que ens va deixar, el 1930, el novel·lista escocès, creador del personatge Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. I va ser també en un dia com avui que ens deixava, el 1967, l'actriu britànica Vivien Leigh. I ara fa 2 anys, un 7 de juliol, ens deixava també una de les primeres models fotogràfiques, Dorian Lake. I ja us ho dèiem, ja. La ciutat de Barcelona avui ve carregada d'actes. Té una agenda ben plena, en la qual no poden faltar les cites cinematogràfiques, per exemple, cinema a l'aire lliure. Up in the Air, de Jason Reitman, es projectarà avui als jardins de Can Brasó, al carrer Juan de Mena, número 10, a les 10 de la nit, i és gratuït. La Sala Montjuïc avui acull el concert del grup Barnum Swing a les 9 de la nit i la projecció de la pel·lícula La teta espantada, de Clàudia Llosa, a les 10 de la nit. Serà al Castell de Montjuïc. El preu, 5 euros. I continua les projeccions de pel·lícules a la mostra Fire, una mostra de cinema gay i lèsbic. En espais com l'Institut Francès, la projecció del documental Fan, de Nynke Heising, a 4:45 de la tarda, J'ai tout aimé, de Xavier Dolan, a 7:15, i El cuarto de Leo, d'Enrique Buchiccio, a 9:15. I també podem veure Open, de Jake Juzna, a partir de 11:15 de la nit. El preu, 5 euros. I on? A l'Institut Francès, al carrer Mollà, número 8. I la Casa Àsia acull Blind Company, de Kinos Tsimidos, a les 8 del vespre. A la Diagonal 373, també gratuït en aquest cas. I conferència a càrrec del catedràtic de psiquiatria Antoni Bulbena. Parlarà de la influència del vent en el caràcter i les malalties mentals. Tindrà lloc al Centre Cívic Sagrada Família, al carrer Provença 480, a partir de les 8 del vespre. L'entrada és lliure. I la custòdia compartida avui a debat. Un debat moderat per Núria Milà i Maria Rosa Vinuesa a l'Aula Ronda, a la Ronda de Sant Pere, número 56, a les 7 de la tarda. Interessant debat avui, xerrada col·loqui, amb el tema Obsessions, manies i rituals. I comptarà amb Fabián Ortiz, company d'aquí de la casa, company del programa Hablamos. Així que ja sabeu, no us ho podeu perdre. A la Sala Àmbit Cultural, al carrer Portal de l'Àngel, número 19, a les 7 de la tarda, amb el company d'aquí de la casa, de RKB, Fabián Ortiz. També avui s'inaugura l'exposició Typical Spanglish, de l'il·lustrador Sergio Mora, a la galeria Art and Design, al carrer Almogàvers, número 142, a 8:15 del vespre. I continua el Festival de Cinema Jueu, amb la projecció avui de Harlan in the Shadow of the Jew 6, de Felix Moller, a partir de 8:15 de la tarda, i la pel·lícula Berlín 36, de Caspar Heidelbach, a 10:15 de la nit. El cinema Maldà, 4 euros, ja sabeu. sabeu, al carrer del Pi número 4. I el CaixaForum acull el cicle Nits d'estiu al CaixaForum, que inclou visita gratuïta a les exposicions, projeccions i diversos espectacles. L'ampli programa comença avui amb dos concerts de The Jackson Singers a les 8 i les 10 de la nit, gratuïts. I The Jackson Singers són un dels conjunts nord-americans de gospel més destacats i carismàtics de l'actualitat. Avui també es presenta el recital Compañero del Alma, Compañero. 100 anys Miguel Hernández. Amb motiu del centenari del seu naixement, Jordi Virallonga, Félix Grande i Emilio Gutiérrez Cava, coneixedors de l'obra del poeta, llegiran alguns dels seus poemes. A partir de les 9 de la nit i el preu 4 euros. I si us agrada la música, doncs més propostes musicals, concert, passions i plans amb el cor de la Universitat Ramon Llull a l'església de Santa Anna, al carrer de Santa Anna número 29, a 9:45 de la nit. I més propostes, eh? Clàssica als parcs en el marc d'aquest cicle, Paraula de Shakespeare, cançons d'amor amb la soprano Ingrid Ostrell i la pianista Mercè Roca Ritu. Al Turó Parc, a l'avinguda de Pau Casals, a les 10 de la nit, és gratuït. I també concert del músic brasiler Víctor Salvati i el percussionista Alexandre Lora, al Centre Cívic Riera Blanca, a les 8 del vespre. Moltes i moltes propostes, les que us hem fet pel dia d'avui. Això sí, des d'aquí sobretot us recomanem la proposta de les 7 de la tarda al Corte Inglés, a la sala Àmbit Cultural, al Portal de l'Àngel número 19, la xerrada Col·loqui Obsessions, Manies i Rituals, amb el company d'aquí de la casa, Fabián Ortiz. I ara fem una petita pausa, sentim una mica de música. Avui celebra anys, avui fa anys, aquesta noia, la Vonda Shepherd. La vam conèixer sobretot gràcies a la banda sonora de la sèrie Ally McBeal. I aquest, un dels temes més coneguts, Tell Him. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes. RKB 106.9 FM.

Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. ¿Eres mujer? ¿Estás casada, soltera, divorciada? Escucha Club Woman, el club de las mujeres. Tertulias, chismorreos del corazón, entrevistas, la mujer emprendedora, salud y belleza, viajes. Todos los martes, de 22 a 24 horas. Si eres mujer, tienes una cita con Club Woman, el club de las mujeres. Con Carlos Ibáñez, en Radio Canal Barcelona. Club Woman, las mujeres al poder. Anem amb una mica de música per posar una mica de ritme aquest matí i ho fem amb els Travis, un tema que es diu Side. Recorda que si vols participar en el programa, si vols queixar-te, ara d'aquí uns minutets, el José Ramon Mir i la Vanessa Leiva ens portaran El Quejómetro. I pots queixar-te en directe a través del 93 468 55 55. Es posa la teva queixa en directe. Fes-nos saber a tots què és el que no t'agrada. gairebé 8:15 del matí i entrem en notícies curioses. I no podem deixar de banda, doncs, la manifestació de dissabte. I és que Òmnium Cultural s'ha plantat i ha instat Montilla a obrir el 10J, com ja l'han anomenat, aquesta manifestació de dissabte, darrere del seu lema. L'entitat diu que no fa cas de la voluntat del cap del govern català que la senyera precedeixi la pancarta, i és que vol encapçalar-se amb la pancarta amb aquest lema de «Som una nació, nosaltres decidim». L'executiu considera que el president ha d'encapçalar la manifestació per dignitat nacional, però vol fer-ho amb la senyera i no amb la pancarta. És a dir, que aquí tenim un conflicte entre els que han organitzat la manifestació, que són Òmnium Cultural, i el govern de la Generalitat i els diferents partits, que són els que s'hi han afegit després. Així que ja veurem finalment què passa dissabte. Sembla que Òmnium Cultural, de tota manera, ho sotmetrà a debat amb els diferents ens organitzadors i participants perquè no sembli una imposició. I atenció, perquè anem cap a València, i és que una nova trama de corrupció convulsiona el PP valencià. Per si el PP de València no en tenia prou d'intentar escapar-se de les conseqüències judicials i polítiques del cas Gürtel, ahir la Fiscalia Anticorrupció i la Policia Nacional li van posar sobre la taula un altre tèrbol assumpte, amb aires corruptes, aquesta vegada lligat a l'adjudicació de la gestió de residus d'escombraries del Baix Segura, que afecta 27 municipis alacantins. I el tema pintava tan seriós que va arribar a ser detingut el president de la Diputació d'Alacant i president provincial del PP, José Joaquín Ripoll, considerat tablanista i crític amb el president autonòmic, Francisco Camps. A mitja tarda, Ripoll va sortir en llibertat després d'haver prestat declaració a les dependències judicials. Amb càrrecs o sense, doncs aquest va ser un altre motiu de polèmica, i és que mentre els seus advocats callaven, la policia emetia un comunicat del qual es deduïa que Ripoll, com els altres 10 detinguts en l'operació Brugal, se'ls imputen els delictes de suborn, tràfic d'influències, prevaricació, frau i encobriment. No obstant, a la nit la Diputació d'Alacant va fer pública una nota en què assegurava que el seu president estava lliure i sense càrrecs. Però sembla que no només en el nostre país hi ha casos de corrupció. I és que en el país veí, a França, les coses comencen a posar-se lletges. I és que comencen a arribar casos d'acusació de finançament irregular que estan desbordant a Sarkozy. La troca del judici que enfronta el clan de L'Oréal ha desembocat en un escàndol de suposat finançament il·legal que esquitxa Nicolas Sarkozy. L'element que ha propiciat un gir inesperat a la crisi, centrada fins ara en el ministre de Treball, doncs la seva dona gestionava la fortuna de l'hereva a través de la família acusada d'evasió fiscal, ha estat l'entrada en escena de l'excomptable de la principal accionista de la marca L'Oréal, Liliane Bettencourt, la dona més rica de França. Segons la comptable, Bettencourt va fer arribar a Worth un sobre amb 150.000 euros per finançar la campanya presidencial de Sarkozy l'any 2007. I la llei limita a 7.500 euros les contribucions a un partit i a 4.600 euros les donacions a un candidat. Doncs, perquè veiem que no només en el nostre país passen aquestes coses. I un altre tema. Els espanyols toleren avui, més que fa 10 anys, l'avortament, l'eutanàsia, el suïcidi, fumar porros en públic i les relacions sexuals amb persones del mateix sexe o fora del matrimoni. Una investigació de la Fundació d'Ajuda a la Drogadicció, semblant la realitzada el 2001 mitjançant 1.200 entrevistes personals, s'ha trobat amb la sorpresa que els partidaris de la pena de mort per delictes molt greus han crescut en una dècada des del 27% fins gairebé el 36%. La pujada, segons l'estudi, és perquè troba més recolzament en els adolescents i els joves d'entre 15 i 24 anys, majoritàriament procedents de sectors d'escassa formació i que temen situacions límit d'inseguretat. Déu-n'hi-do, eh? I atenció, perquè els debats del burca ja s'han cobrat la primera víctima política. Ha estat a Cunit. El debat sobre la prohibició del vel integral ha causat la primera víctima política, encara que sigui a la petita escala que representa l'Ajuntament de Cuní. L'alcaldessa i senadora, Judit Alberic, del PSC, ha destituït de la cartera d'Igualtat, que s'ocupa dels assumptes d'immigració, la regidora socialista Sílvia Martínez, que s'havia mostrat crítica amb la política dels seus companys de govern respecte del burca i del niqab. Martínez va tenir notícia de la seva destitució a través d'un decret d'alcaldia que li van entregar dilluns passat. De moment segueix mantenint les carteres de joventut i serveis socials. I d'altra banda, els passatgers de vaixells i d'autobús de línia tindran dret a indemnització en cas d'anul·lació o d'un retard del viatge, com també per pèrdua o danys de l'equipatge o per danys soferts en els accidents a partir de l'any 2012, segons el nou reglament que va aprovar ahir el Parlament Europeu. La nova norma ja està pactada amb els 27 països que formen la Unió Europea en el cas del transport marítim, mentre que seran necessàries unes negociacions addicionals en el cas dels autobusos, perquè els estats volen excloure de la protecció als viatgers de línies regionals. L'objectiu de la nova normativa europea és estendre els drets que ja disfruten els passatgers d'avions i trens al transport marítim i en autobús de línia. En el cas dels viatgers marítims, quan es produeix un retard prolongat de la sortida, la companyia naviliera haurà d'oferir allotjament en hotel als afectats per 3 nits. I atenció, José Ramón, José, que jo sé que a tu t'agrada aquesta sèrie, jo sé que tu ets un fan de Glee, de la sèrie Glee. Doncs Javier Bardem serà una estrella del rock a Glee. L'actor Javier Bardem participarà la temporada que ve a Glee, aquesta sèrie guardonada amb un Globus d'Or a la millor comèdia que a Espanya emeten Fox i Neox, segons va informar ahir Entertainment Weekly. L'artista interpretarà una estrella del rock que inicia una amistat amb Barty i la revista explica que va ser el mateix Bardem qui va proposar la idea a Ryan Murphy, el creador de la producció. I ja per acabar amb les notícies curioses, Elton John, preguntat dilluns a Londres sobre què és el més increïble que li havia passat a la vida, va dir que és una resposta avorrida, però que el més increïble que li ha passat és haver aconseguit mantenir-se sobri i net de drogues. És a dir, haver deixat les drogues. Resposta curiosa, però està molt bé això. Que reconegui el problema que tenia i que hagi pogut afrontar-lo. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb Llibre Obert. When the night has come, a RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Continuem a Línies Obertes i ho fem amb un nou llibre, Llibre Obert, en aquesta secció en la qual cada setmana us proposem una lectura, una novel·la que us pot resultar interessant i de la qual us llegim les primeres pàgines perquè veieu una miqueta com és, com va aquesta novel·la, perquè tingueu un petit tastet i, si us agrada, pugueu triar, doncs, comprar-la i continuar llegint-la fins al final. Avui us proposem una novel·la històrica de ficció en la qual podem parlar de la vida de Jesús. Es diu El discípulo, Jesús, el hombre que nunca fue Dios. La publica Ediciones B i més o menys la podem trobar per aproximadament uns 19 euros. És un llibre d'Emilio Ruiz Barrachina. En aquest llibre, doncs, ens situem fa 20 segles, en què va existir un home que va canviar per sempre la història de la humanitat. Gairebé no hi ha testimonis escrits sobre aquesta figura i, no obstant, això ningú posa en dubte la seva existència, però qui va ser realment Jesús el Nazareno? Joan Baptista és el cap d'un grup de jueus que creu que l'expulsió dels romans és el primer pas per preparar l'arribada del Regne del Cel. Un dels seus deixebles, Jesús el Nazareno, s'encarrega d'aconseguir les armes i els diners necessaris per la lluita. Assabentat de les activitats sedicioses del grup, Poncio Pilatos, el governador romà de Judea, diu que capturin a Joan Baptista i, tot i això, Jesús i els seus homes continuen preparant-se per fer fora els romans de les seves terres. El deixeble segueix els esdeveniments que es narren en els evangelis, però dotant-los d'un nou significat a l'explicar el context històric. Doncs a partir d'aquí tenim aquesta novel·la, aquest llibre d'Emilio Ruiz Barrachina, El discípulo Jesús, el hombre que nunca fue Dios, publicat per Ediciones B, i del qual ara us en llegirem les primeres pàgines. Jesús, porque Yahvé escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Alábenlo los cielos y la tierra, el mar y cuanto bulle en él. Pues Dios salvará a Sion, reconstruirá los pobladores de Judá. La habitarán y la poseerán. La heredará la estirpe de sus siervos, y en ella vivirán los que aman su nombre. Salmo 69. Éfeso, 85 después de Cristo. Juan mira distraídamente por el ventanal, la vista fija en el Artemisión, aunque a su edad, sobrepasados ya los 70 años, poco más que una mancha borrosa distingue en la lejanía. Los mármoles de aquel templo y la verde ladera del monte Coreso, que le sirven de fondo, le parecen una misma cosa. Tampoco es que le importe mucho, ha visto demasiados ídolos a lo largo de su vida, y su cabeza está más pendiente de la voz que escucha en esa misma sala. Es la voz de Lucas, un anciano ciego cuyos ojos supuran por alguna desconocida infección que ni siquiera la sapiencia médica del enfermo ha conseguido frenar. Y es que Lucas parece empeñado en construir un nuevo templo con su voz. Un templo muy distinto al que, más allá del río Cestro, se alza en honor de Artemisa para hacer de esta ciudad motivo de envidia entre los paganos en todos los confines del imperio. Un templo, el de Lucas, que no necesita de maestros constructores, ni de piedra, ni argamasa. Un santuario que puede ser levantado entre las cuatro paredes de una cómoda vivienda con el único poder de la palabra. El niño crecía y se desarrollaba mientras iba adquiriendo sabiduría, y sobre él se manifestaban las complacencias de Dios, dicta Lucas, y un escribano de mediana edad transcribe sus frases sobre el papiro con sumisa complacencia. «No quieras contar lo que no fue», le interrumpe Juan sin la menor concesión a la cortesía. «Quiero que mi evangelio sea digno de reflejar la grandeza de aquellos acontecimientos y supere y enmiende algunas de las cosas ya escritas por Marcos y por Mateo. Discípulos ambos como tú, el Saulo de Tarso, ese que se hizo llamar Pablo, así que nada espero de vuestros relatos, poco fieles a lo que, en verdad, fue la vida de Jesús». Ninguno de nosotros tuvo la dicha de haber compartido sus días, Juan. Qué bienaventurado eres por haber vivido al lado de Jesús, nuestro Señor, y haber enriquecido tu alma con sus palabras. Palabras muy distintas a las que vosotros inventáis. Mi maestro Pablo, y también nosotros, sus discípulos, vemos a Jesús como un profeta inocente, pacífico, misericordioso, el pregonero del reino de Dios que ya ha comenzado a germinar en nuestros corazones. El escribano observa la discusión con rostro impasible. Estira el papiro y con la boca afila una pluma de junco pendiente de la respuesta de Juan el discípulo, como todos llaman al reciente huésped de su maestro Lucas. Una respuesta que suena a agrio reproche. ¿Qué sabrás tú del reino de Dios? Lo que nos ha sido enseñado por el Cristo, el ungido. Un reino espiritual, alejado de los ruidos del siglo y de la carne. Un reino que no es de este mundo. Todo estaba previsto así, anunciado y predicho desde el principio. Jesús es el centro del tiempo. Esas no son más que patrañas, mentiras inventadas por Pablo para atraer la atención de algunos judíos, y sobre todo, de los gentiles como tú. Simón y Jacobo, el hermano de Jesús, expulsaron a patadas de Jerusalén a tu maestro cuando fue a venderles esta religión que habéis inventado. No, no es un invento. Lucas bracea en dirección a la voz de Juan, como si quisiera apartar de su nariz un impertinente insecto. Mira, si no, el comienzo de tu evangelio. ¿De qué espíritu hablas que engendró a Jesús en el vientre de María? ¿Del espíritu de Dios? ¿Yahvé Adonai engendrando a una mujer? ¿En una virgen? ¿Qué aberración es esa? ¿Quieres hacer de María una nueva Artemisa, el ídolo de oro que adoran los efesios en aquel templo? La Virgen Artemisa, la Virgen María, eso es, con 6 hijos a los que criar. ¿Acaso dirás también de ella que tiene 20 pechos como los que tiene la estatua? El tronco seco. Galilea, 30 después de Cristo. Frente a las aguas del río Jordán, entre áridos roquedales al poniente meridional del lago del Genesaret, 2 centenares de personas asisten a un acontecimiento que presumen extraordinario. Son gentes piadosas, tal y como los judíos entienden la piedad. Gentes que ponen su esperanza en las prédicas de Juan el Bautista, el anunciador de la inminente llegada del reino de Dios, aquel que limpia con agua los pecados de los hombres, como símbolo de la purificación exigida por Yahvé a su pueblo elegido. Como una brizna de paja que el viento desprendiese del almiar acumulado en la era tras su trilla, un hombre surge del grupo en dirección al venerado profeta. Sin ser maduro, parece de edad suficiente como para haber tenido ya 2 o 3 hijos. Apoya sus andares en un cayado sin desbastar, una firme vara que le permite enmendar el defecto de una leve cojera, aunque no es esto lo que le distingue, sino su túnica blanca que contrasta con las sufridas vestimentas de quienes le rodean. Jesús avanza con la cerviz humillada, tanto por el respeto que Juan le merece, como para evitar el sol que tiene frente a sus ojos. Sabe que todas las miradas, hoy, están puestas en él, y casi puede sentir el peso de esos ojos en su espalda. Los de su hermano mayor, Jacobo, los de Simón, los de Juan, el mozuelo que le sigue desde hace un par de años como si fuera su sombra, los de tantos otros que se le unieron cuando decidió que el camino recto del Bautista es el camino de Yahvé y se atrevió a proclamarlo en voz alta. Con el torso desnudo, su túnica plegada en la orilla, entra en la corriente para arrodillarse a los pies del hombre que ha elegido como guía. El frío repentino le hace tiritar, aunque es un escalofrío breve y vivificador. Como si por el mero hecho de tocar su carne, el agua lo hubiese limpiado de viejas dudas y desasosiegos. Juan, el Bautista, murmura entre tanto, quizás una oración que no va más allá del contorno de sus labios, hasta que alza la voz para que todos los presentes, llegados ya a pocos pasos de la orilla, puedan escucharle con claridad. Que Elías y Eliseo te guíen en el camino hacia Yahvé Adonai. Arrepiéntete y aguarda así la pronta llegada del reino de los cielos. Y ahora, el viejo Juan convierte su voz en grito para lanzar su advertencia. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Jesús percibe en ese momento una extraña sensación, como si el sol hubiese sido ocultado por una nube que le robara su calor. Alza la vista para comprobar que el cielo está limpio y que es una sombra lo que alcanza su rostro. Es una sombra mínima y estrecha, la que proyecta un árbol seco, que aún después de muerto, sostiene en su macizo tronco algunas ramas esqueléticas. Y esa sombra, que se cierne sobre él, le provoca un nuevo escalofrío. Este más profundo, porque le hace evocar aquel otro árbol seco que marcó su vida más de 20 años atrás. Había sucedido no muy lejos de allí, entre las peñas, en un lugar elegido para ocultarse y sobrevivir. Un lugar donde esconderse y conservar al menos la memoria de Judas de Gamala, el hombre que alzó a Galilea contra la dominación romana y sus lacayos, los herederos de Herodes, los usurpadores del trono de los Macabeos. Judas ya había muerto entonces, pero aunque dispersos y proscritos, quedaban muchos de sus seguidores. Un lugar también donde vivir, pobremente y en peligro, sí, pero siempre según la ley de Moisés y las enseñanzas de Judas, que no aceptaba para Israel otro señor que Yahvé, y había afrontado el dolor y la muerte con el espíritu de los mártires. Vivían en cuevas, como las alimañas. Arrancaban de aquella tierra extenuada el mísero fruto que quisiera darles, y de las ubres de sus cabras, un maná que sabían tan regalo de los cielos, como el que alimentó a los antepasados en su éxodo, tras escapar de Egipto. Jesús vivía feliz entre aquellas quebradas, con su familia y las familias de unos hombres que a riesgo de su cuello y con éxito desigual, difundían por las aldeas próximas el mensaje de la Cuarta Secta de Israel. Así llamaban al testimonio de Judas de Gamala, la Cuarta Secta, porque a la doctrina de los fariseos, muchos de los cuales se habían unido a sus filas, añadía una incontenible pasión por la libertad. Y a sus seguidores llamaban celotas, los celosos de la ley, los nuevos macabeos. Él ignoraba por aquel entonces todos estos pormenores que ocupaban largas horas de conversación y debate entre los adultos. Se limitaba a vivir la vida que corresponde a un niño, aunque el magisterio ejercido en la comunidad le había enseñado que el reino de Dios no llega solo, sino como respuesta a los esfuerzos de los hombres, y que estos no pueden aguardarlo sentados como si la vida fuese un eterno sabbat. Una mañana, cuando apenas tenía 11 años, se había desentendido de los juegos de sus hermanos y vecinos para ir a interrumpir a su padre, abstraído como de costumbre en sus labores de carpintería. ¿Haces una espada de madera? Se interesó por la talla que aquel lustraba. José, que era paciente con sus hijos y con el mundo, le dedicó una comprensiva sonrisa. No es una espada, Jesús. Es una vaina para guardar la espada y ceñirla a la cintura. ¿A la cintura? Ven aquí. Su padre anudó un cordel a la funda y se la colocó. Casi la arrastraba por el suelo. Él quiso sopesarla y al tenerla entre las manos no pudo evitar un grito de júbilo que expresaba la satisfacción de creerse un poco adulto. ¡Mira, Jacobo! Llamó su hermano. ¡Tengo una espada, como los macabeos! Aún después de tantos años, Jesús no puede quitarse de la cabeza la idea de que aquellas palabras habían desencadenado la tragedia. Se ha repetido muchas veces, desde entonces, que Yahvé no actúa de ese modo con su pueblo elegido, y que tuvo que ser Belcebú o cualquier otro espíritu de los demonios quien ligó su expresión de alegría con la muerte. Sea como fuere, su grito había sido coreado por otros, mucho menos jubilosos que el suyo. Los vigías advertían de la llegada de tropas romanas, y todos los hombres disponibles tomaron sus armas prestos a defender el enclave, mientras mujeres y niños corrían a refugiarse en las grutas. Todavía recordaba las voces de su padre para que María, embarazada, se pusiera a salvo con los niños, y el fallido intento de Jacobo para llevarlo con ella y el resto de la familia. Pero él se desembarazó de su hermano mayor para seguir la estela de su padre, que corría, espada en mano, a defender el acceso. Antes de que pudiese llegar hasta José, hubo de protegerse de las flechas romanas que ya habían causado bajas entre los defensores. Y desde su improvisado parapeto, vio cómo el grupo atacante penetraba en el asentamiento mientras acuchillaba sin compasión a quienes salían a su paso. Cuando estaba a punto de alcanzar a su padre, este hacía frente a un jinete, probablemente el oficial que mandaba la tropa romana. La verdad es que aquel no tuvo ocasión de defenderse, porque el pagano lo acorraló contra un árbol y lo atravesó con la lanza sin necesidad de desmontar. Jesús se abalanzó angustiado sobre el cuerpo de José, pero este ya era un moribundo, y nada podía hacer él, salvo recoger la sangre que emanaba por botones de su pecho, por su boca. A su dolor por el padre muerto, se sumó la impotencia. Se sentía ridículo con aquella funda de madera, tan inútil, atada a la cintura. Agarró el arma de José con ambas manos, pero todavía no era un hombre, y apenas pudo levantarla por encima del pecho. El romano, con una sonrisa que a Jesús le pareció ejemplo de maldad, hizo avanzar el caballo, desnudó su gladio y golpeó la espada que Jesús intentaba inútilmente sostener en el aire. El golpe lo arrojó al suelo, pero no soltó el arma, y la hoja, en su caída, le rebanó parte de la rodilla izquierda, condenándolo para siempre a una incómoda cojera. Aunque en aquellos inconcebibles momentos no le dolía la herida, ni la burlona carcajada del sicario imperial, sino la contemplación de los amigos muertos y capturados, la humillante constatación de la derrota. Y sobre todas las cosas, le dolía la imagen de su padre, ensartado en una lanza sobre el tronco de aquel árbol podrido y fúnebre, tan muerto como lo estaba José. Ha pasado mucho tiempo y demasiadas cosas desde aquel negro día. Su familia abandonó los riscos tras la desgracia para buscar humilde acomodo en los arrabales de Cafarnaúm. Y allí, él y sus hermanos se han hecho adultos. Y María, casi una anciana, aunque conserva el brío de siempre, y no ve con ningún agrado que sus dos hijos mayores frecuenten el lugar y las compañías que tanto sufrimiento le han traído. La voz del Bautista rescata a Jesús de sus recuerdos. El profeta parece irritado, pero todos conocen ya su santa ira, el fuego que alimenta su espíritu y dota sus palabras de fuerza divina. El templo de Jerusalén, que era nuestro brillo y nuestra gloria, está profanado y desolado, dice el venerable. Pero no desfallezcáis, porque nuestros padres macabeos lograron expulsar a los invasores con la ayuda de los ángeles enviados por Yahvé Adonai. Y así acontecerá nuevamente durante la llegada del reino. Mientras dice esto, Juan ha posado sus manos sobre la cabeza de Jesús y con energía similar a la de su prédica precedente, aunque enfatizando ahora su discurso con pausas medias, se dirige solo a él. Dios por mis manos, acepta tus votos de Nazareo, Jesús. En adelante, a él dedicarás todos los días de tu vida. La navaja no pasará por tu cabeza. No tocarás ningún cadáver. No conocerás mujer. Y tus vestiduras serán siempre blancas. Yo te bautizo para que tus pecados te sean perdonados. Casi con mimo, el santón toma del pelo al nuevo nacir y sumerge su cabeza en la corriente. Jesús no cierra los párpados bajo las aguas. Ahora se sabe distinto. Quiere verlo todo con nuevos ojos y escuchar con otros oídos. Al regresar al aire, su respiración es tranquila y la imagen del árbol seco, reflejada en el fluir del río, parece susurrarle una bendición con la voz antigua de su padre. El invitado, tendido en su triclinio, presencia la escena con discreta curiosidad, un interés regado de vez en cuando con sorbitos de buen vino de Gades. Evita, sin embargo, cualquier comentario y la menor incursión en las nutridas bandejas dispuestas sobre la mesa. Frente a él, el prefecto de Judea ha abandonado por un momento su posición de sedente y escucha con expresión grave las explicaciones de su centurión Munio. «¿Cómo dices que se llama el cabecilla?», se interesa Pilato. «Juan, aunque todos lo llaman el Bautista». «¿Y ese apodo?», sumerge en agua a sus acólitos. Dice que así se les perdonan sus pecados. «Un baño siempre viene bien», responde el prefecto socarrón al tiempo que dedica una mirada de reojo a su huésped, que asiente con un pestañeo. No parecen peligrosos. Alguna vez ya les hemos parado los pies, predican la llegada inminente de un reino instaurado por su Dios. Y ellos ayudan cuanto pueden a los planes divinos, si tienen armas a mano. ¿Y las tienen? No lo parece, pero se ejercitan a menudo en la pelea. Son galileos, ¿no? ¿Qué hace Herodes Antipas? El tetrarca los desprecia, sobre todo al Bautista, que le acusa públicamente de impío pelele de Roma y le echa en cara su ilegal e incestuoso matrimonio. Sentimiento que parece recíproco, porque los celosos se tienen por herederos de los macabeos y el padre de Antipas acabó con esa dinastía. ¿Celosos? Un brillo de alarma se ha encendido en los ojos del prefecto. ¿No serán de esos que llaman celotas que le hicieron la vida imposible al prefecto Coponio hace 20 y tantos años? Los mismos, aunque no todos los que acompañan al Bautista parecen pertenecer a la secta. Los hay que se pasan el día orando o leyendo sus escrituras sagradas. Antipas piensa que, por el momento, aunque incómodos para él, no son una amenaza. Eso ya lo veremos. Por si acaso, comunícale al tetrarca mi decidido consejo, que encierre de inmediato a ese Bautista en la fortaleza de Maqueronte. Munio saluda con marcialidad al prefecto y se despide con una leve sonrisa respetuosa. Reverencia a un invitado tan distinguido que hace uso de las insignias senatoriales. Pilato parece reflexionar unos instantes sobre sus recientes órdenes y las noticias llegadas del norte. Al fin, con un gesto de desdén hacia sus pensamientos, se acomoda sobre el triclinio para dedicarse a su huésped. Siento la interrupción, Cornelio. No tiene importancia. Primero el deber, luego el placer. Doncs fins aquí aquestes primeres pàgines que us hem ofert d'aquest llibre, El discípulo, Jesús, el hombre que nunca fue Dios, un llibre d'Emilio Ruiz Barrachina, publicat per Ediciones B. Catalunya Informació. Bon dia, ara són les 8. A aquesta hora hi ha 24 graus a Barcelona, a Tarragona 22, a Girona 19 i 20 graus a Lleida. Repàs de titulars, com sempre que ara comencem, sapiguent l'estat del trànsit d'equip viari. Bé, doncs continuen general força bé, tot i això destaquem la C58 a la zona de Montcada, en direcció cap a Barcelona, que hi ha hagut un accident que talla un carril, i també a l'altura de Ripollet, cap a la sortida de Ripollet, a l'AP7, sortides a Can Salvatilla i Paret, sentit cap al nord, B23, Esplugues, diagonal d'entrada a Barcelona, i la ronda litoral, que va més plena entre la zona Fòrum i Morrot, direcció cap a Llobregat, i a l'altura de zona Franca i Cantoní, sentit cap a la Trinitat. És dimecres 7 de juliol. Òmnium Cultural decideix finalment mantenir el lema de la manifestació de dissabte, tal com estava previst, i desestima la proposta del president de la Generalitat, José Montilla, que només volia una senyera. De tota manera, sotmetran la decisió a la resta d'entitats i partits que l'organitzen perquè no volen imposar cap opció. Fèlix Millet i Jordi Montulla ahir no van voler declarar davant la comissió del Parlament que investiga el cas Palau. Tots els grups els van retreure el silenci, excepte Convergència i Unió. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'una dona a Girona després de caure d'un sisè pis. Demà declararà davant del jutge l'excompany d'aquesta dona detingut per un presumpte delicte d'homicidi. L'administració Obama denuncia la llei migratòria que l'estat d'Arizona ha aprovat fa poc i que criminalitza els sense papers perquè la considera anticonstitucional. La demanda sosté que la llei usurpa l'autoritat federal. El cas es preveu llarg en un moment en què la qüestió de la immigració divideix un país amb 11 milions d'immigrants en situació irregular. 4 ciutadans espanyols han mort al Perú quan l'autobús en què viatjaven ha caigut per un barranc. El consolat espanyol treballa per determinar la identitat de les víctimes d'entre 25 i 40 anys que treballaven per a una ONG. I la marea negra del Golf de Mèxic afecta ja tots els estats del sud dels Estats Units després que aquesta matinada les restes de cru han arribat a Texas. D'aquesta manera ja són 5 els estats dels Estats Units on ha arribat el fuel procedent de la plataforma petrolera accidentada l'abril passat. Catalunya Informació. Esports, Holanda és la primera finalista del Mundial de Sud-àfrica gràcies a la victòria 3-2 davant l'Uruguai. 32 anys després, Holanda jugarà la tercera final de la seva història. Avui sabrem quin serà el rival d'Holanda, si Alemanya o Espanya, que s'enfronten a 8:45 del vespre. El president del Barça, Sandro Rosell, ha passat pel Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Assegura que només queden serrells per tancar la renovació de Guardiola i que serà per 2 anys. També afegeix que tenen 90 milions d'euros per fitxar aquest estiu. I pel que fa al temps, avui un dia més, sol i calor. Tot i això, aquest matí sovintejaran alguns intervals de núvols al sud del litoral i prelitoral barceloní i també al nord de Tarragona. Farà calor, xafogó a la costa. Demà dijous la temperatura encara pot pujar una mica més. Gairebé 4 minuts sobre les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora que ens acompanyarà fins les 9 del matí i en la que tenim moltes coses, eh? Començarem ara d'aquí uns momentets amb El Quejòmetro, aquesta secció que ens porten la Vanessa Leiva i el José Ramon Mier i en la qual us podeu queixar, podeu dir la vostra. Teniu una queixa, voleu fer-la pública? Truqueu-nos al 93 468 55 55 i ens l'expliqueu en directe. També ja sabeu que podeu utilitzar sempre el correu electrònic liniesobertes@idicom.net i també podeu utilitzar el nostre Facebook, el Facebook del programa, www.facebook.com/liniesobertes. Després del quejòmetro farem un repàs a la graella televisiva per saber què podem mirar a la tele i acabarem amb el Marc Gómez Silvestre i la Laura, que ens portaran Corazón de Melón, Rubias de Corazón. Amb ells acabarem aquesta edició d'avui, aquesta edició de dimecres, de Línies Obertes aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Psst, psst. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. Bienestar, centro acuático y de fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal, de 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo y, lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. FER. Estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. FER. Centro acuático y de fitness. Tu salud en juego. Comienza Ensalada Latina. De lunes a jueves, en RKB, de 5 a 6 de la tarde, Olivia Cabezas tiene el mejor menú musical, repleto de ingredientes. Lunes, agenda cultural, junto al sabor de las mejores recetas de América y Cataluña. Martes, las asociaciones culturales. Miércoles, invitados que les darán un sabor original a las tardes. Y el plato fuerte serán los jueves en la mesa política. La ensalada está servida. Una ensalada latina como a ti te gusta. De lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, en RKB, en Ensalada Latina, con Olivia Cabezas. Dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, i que el sol que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Doncs revolucionària ens venia ahir la Vanessa Leiva. Vanessa Leiva, bon dia. Hola, bon dia, què tal? José Ramon Mier, bon dia. Bon dia. Hola, el José no ve revolucionari, ve adormit. No, jo cada matí estic... Però és igual, encara que estigui dormint, la mala llet la porta a dintre. Ah, vale. Sempre, jo vaig néixer amb mala llet. Mira, vaig néixer, que vaig plorar, mira com estava allà. Oh, pobra, que depriment. Doncs obrim el quejòmetre, aquesta secció dedicada a les queixes, dedicades a queixar-nos, en la qual els oients poden participar, poden exposar les seves queixes a través del nostre telèfon de directe. Que quin és, Vanessa Leiva, el nostre telèfon de directe? Mira, és el 93... 468 i Navarra. 55, 55. Molt bé. No se'n recordava del principi del telèfon. Que sí, però era per fer una mica més... Dinàmic. Més dinàmic, exacte. Clar. Tornem-ho a dir, que 468, 55, 50. Amb el 93 davant, eh? Sí. Això sí que te'l sabies, eh? Sí. 468, si només t'has de saber tres números i te'l saps. Bueno, és igual, que truqueu, vaja. Truqueu i dieu la vostra, no? David, que em tens que explicar avui? Doncs mira, jo d'entrada, com que el José, aquesta cançó no l'acaba de convèncer, la de la gallineta... Tinc que dir-te que l'he agafat ja la gràcia, eh? Ja li has agafat carinyo. Sí, ja estava aquí llegint i això, ja estava dient... Visca la revolució... Ja estava ja... Ara que s'acaba el programa li agrada, saps? És que és no, la... no, no he dit que m'agrada, he dit que ja l'he agafat la gràcia. Sí, sí, sí. No. Doncs aquesta cançó té una història, eh? Explica, explica. I és la que us porto. Us porto una història per explicar-vos una mica el per què i per què és una cançó interessant i que ens agrada per aquesta secció. Doncs, explica la història de la gallineta. Com molts sabreu, en Lluís Llach es va incorporar als 16 jutges al moviment cultural per la pervivència i l'impuls de la literatura, la música i la llengua catalanes. El 1969, Lluís Llach va fer aquell concert tan famós al Palau de la Música, on amb la seva guitarra va tocar la melodia de l'Estaca perquè el públic la cantés, però ell no va obrir la boca. Es limitava a tocar perquè aquella cançó estava censurada. Doncs bé, després d'aquest incident li van prohibir tocar a tot l'estat espanyol i va exiliar-se a França. Allà, influenciat per la cançó francesa, va llançar el segon disc, un disc que es deia Les seves primeres cançons. Tot i així, no es va quedar a França, sinó que va viatjar a altres llocs del món, com per exemple a Cuba, el 1970, on va fer recitals criticant durament el règim de Franco, fins al punt que l'ambaixador va abandonar la sala. Doncs encara a l'exili, el 1973, Llach va llançar el seu tercer disc, un disc que es deia Com un arbre nu, on s'inclou La gallineta, que també és anomenada com La cançoneta, que va significar el consolidament de la nova cançó a França. La cançó explica les desaventures d'una innocent gallineta, on la gent va interpretar ràpidament què significava. Imagineu-vos, podeu, en temps franquista, podeu imaginar-vos què era la gallineta. Doncs, no la pillen. Sota les aparences apareixia una dura crítica al règim que, desgraciadament, poden aplicar-se avui en dia també. La tornada de la cançó diu així: la gallineta ha dit que no i, en aquells moments, per evitar la censura, es deia visca la revolució. Però aquesta lletra la presentava als censors franquistes, de manera que passava, colava, però què passava? Que en els concerts, en Lluís Llach cantava Visca la revolució, però el públic que cantava? Visca la revolució. I aquí la història de la gallineta, d'aquesta cançó. Veus? I la prova de que està molt ben escollida, en contra d'alguns que no en tenen ni idea. Què, Juanra? Què dius? No sé què diu el Juanra. Ah, no, res. Què diu? Res. No sé què diu Juanra. Hauríem de saber quina interpretació fa el Constitucional d'aquesta cançó, no? Bueno, igual la censuren, també. Clar. Segurament. Segurament. Perquè tampoc tenen res millor que fer aquesta gent. Va, comença. No, va. El David s'ha de queixar, que ell em va dir que es volia queixar. Et tens que queixar, David? I ho porta molt sí, a dins. Jo... Hosti, bueno, jo... te'n sembles a mi, ja, tot el dia queixant-me. Tot el dia queixant-me. Carai. Jo tinc... l'hereu? No. No. Ah, hosti, no. Què ha passat? D'uns aixelabrats. Vinga, va. D'uns aixelabrats que... Incivisme. Incívics que, bueno, que utilitzen la bandera del catalanisme i de l'independentisme i de la defensa de la llengua i la cultura i els valors catalans per... fer borrades. L'altre dia... Bueno, però això ho fan en tots els bàndols. En tots els bàndols, però bueno, que s'ha de ser conscient que, per exemple, aquests dies, com que hi ha el Mundial, hi ha gent que defensa, doncs, Espanya en el Mundial i que posa la bandera espanyola penjada dels balcons o de les finestres o de... Jo, en aquest cas, doncs, mira, penso que cadascú que faci el que vulgui a casa seva. I si volem que ens respectin, també hem de ser respectuosos amb els altres. Doncs ja sabeu que jo surto molt d'hora de casa. I l'altre dia, la setmana passada al matí, doncs hi havia una de les cases que hi ha a prop d'on jo visc, que és una casa de planta baixa i un pis, és a dir, que no són edificis de pisos, sinó que són casetes. Doncs jo tenia la moto, una moto que tinc, aparcada davant d'una casa. En aquella casa hi havia una bandera espanyola. Doncs bé, jo vaig sortir de casa per venir cap a la ràdio i al matí, a primera hora, doncs, em vaig fixar que aquella bandera espanyola l'havien despenjat, l'havien cremat i l'havien deixat ficada a la bústia d'aquella casa. Yeah. Bueno, vaig seguir, vaig venir cap aquí, cap a la ràdio. El que no em vaig fixar és que la meva moto, que teòricament estava al davant, no hi era. Ja... Yeah. Què havia passat? Doncs la meva moto se la van endur a un carreró que queda darrere. Ostres. I directament pensant-se que era dels mateixos propietaris que aquesta bandera espanyola, un grup de xalabrats, no sé qui exactament, la van matxacar directament. Ja. Avui mateix he d'anar a donar-la de baixa i que se l'emportin perquè facin ferralla d'ella. Ai, pobra. Així que la meva queixa ve per això, que una cosa és que defensem uns ideals, que defensem la nostra cultura, la nostra llengua, sóc el primer a fer-ho. Dissabte aniré a la manifestació, que es fa per defensar, bueno, en aquest cas l'Estatut, o defensar la nació. Qualsevol dels dos lemes m'està bé. Sí. Però, clar, el que no tolero són actuacions com aquestes, que ja és el que dic, si volem ser respectats hem de respectar, que és el primer. Però això està clar, és el que et deia, que això a qualsevol bàndol t'ho trobaràs. Vull Exacte, dir, però... Que això defensis el que... O sigui, és que aquesta gent sembla que agafi com a excusa qualsevol cosa per fer violència o per fer gambarrades. Sí, sí, exacte, que és el que dic, que són un grup de xalabrats que no tenen res al cervell, o no tenen ni cervell directament, i que utilitzen això com a excusa. Tant, en aquest cas m'ha tocat per aquest bàndol, però que em podia haver tocat per l'altre. Si hagués estat davant d'una casa que tingués una estelada i la meva moto hagués estat al davant. Mira, com em deia una amiga, em deia, mira, ha mort a lo Juana de Arco. Sí, no? Doncs sí. Ha tingut una bona vida, la moto. Bueno, diguem que la moto des dels inicis ha estat una mica agafada. Ja ho he de dir, eh, també. La pobra... Era una crònica d'una mort anunciada, va. Sí, sí, sí, jo he de dir, el primer dia, quan va sortir de la botiga, el primer dia ja va tenir el primer accident. Ostres, David. Sí, sí, sí. Pues potser que ja... I després li ha passat de tot, de tot. Fins i tot, ja us dic, el mes de novembre havia de passar la ITV, la vaig portar, va funcionar bé, i en el moment d'haver-li de fer la revisió, es va parar, es va quedar clavada, i no va passar ni la ITV ni res. I la vaig haver d'endur arrossegant-la fins a casa... I l'endemà va arrencar com si tal cosa. Però, que catxon de la moto. Té personalitat pròpia. Personalitat pròpia. Era com la gallineta, no? Era més o menys, qüestió de revolucionar-se per qualsevol cosa. Visca la revolució. Sí. Doncs, no sé, jo fins aquí aquesta la meva queixa que tenia sí, sí. I que, no sé... Que... Si algú té més queixes que truqui, 93-468-55-55. Exacte, la meva queixa venia d'això, que per ser respectats hem de respectar. Correcte. No, i també, a veure, també ens hem de fer respectar. Però també és una llàstima, perquè sempre passen aquestes coses i llavors sembla que agafin com a exemple això. Saps el que vull dir? Si, per exemple, el dissabte a la manifestació hi ha algun tipus de problema, això és el que quedarà a totes les televisions. Exacte. A nivell estatal. Mira, jo aquest tema el comentava l'altre dia, el comentava fora d'aquí de la ràdio, el tema del cremar la bandera espanyola. Sí. Està tipificat com a delicte, ja sabeu que pot ser una condemna de 4 anys per cremar... Fora d'això, fora del que és legal, judicial... Jo crec que hem de respectar també que cadascú faci el que vulgui, saps? Si una persona vol penjar la bandera espanyola perquè creu en uns ideals, creu en... doncs respectem-ho, ja està. D'altra banda, també trobo super exagerat el tema del noi aquell que volien tancar la presó per lo de la, bandera, també. També, ho trobo totalment exagerat, perquè a veure... Que sí, que no s'han de fer aquestes coses i tot el que vulguis, però 4 anys de presó... És excessiu, és totalment. És excessiu. I després una altra persona que farà un... Jo què sé, que anirà amb el cotxe i matarà algú, en uns mesos ja està, no? És que, doncs, a veure, la justícia com no... per exemple el cas que hem vist aquests dies. Aquest senyor que a Sants va atropellar una senyora sí, que estava en una terrasseta, sí, sí. Ha matat aquesta senyora, sí. Es va encarar amb la policia, es va encarar amb els cossos de seguretat, anava borratxo... Vinga. I ha sortit de la presó. Per això t'ho dic, sortit. És que no té cap sentit. Així que... Bueno, en qüestió de lleis ens trobaríem... No pararíem. D'una banda, ens faltaria... com a conclusió a tot el que hem parlat, la justícia s'hauria de reformular perquè realment no és gaire no eficaç. No, no s'ha de reformular, es té que aplicar amb una miqueta de... Bueno, i hi ha segons quines lleis que s'haurien de canviar, perquè encara que s'apliquin no funcionen, està clar. Bueno. Aquesta una. I dues, això, que no hem de fer cas tampoc de les minories aquestes, perquè segurament el dissabte serà una manifestació superpacífica, però segurament també hi haurà els típics radicals que puguin fer alguna cosa. Exacte, que això ens ho podem trobar per tots els bàndols, que és el que diem, tant per un bàndol com per l'altre. Però justament són aquestes minories les que malmeten la imatge de la resta, sempre. Tot i així ens hem de manifestar perquè el poble ha de donar la seva opinió, vull dir, no... Una cosa no treu l'altra. No s'ha de fer amb violència, no s'ha de fer amb agressivitat, però la veu s'ha de sentir. I tant, yeah. I tant. Va, Juanra, va, digues alguna cosa. Bé. Ah, no, jo porto una queixa per la pujada de l'IVA, però que si voleu, aneu aquí... Parla, No, jo ja saps que en temes polítics no m'hi fico. No, de l'IVA. Ah, de la pujada de l'IVA, no sí, que home. No fa política, parla sí, de l'IVA. No, pensava que deies, parla, digues. No, tranquil, venga, no fa falta. Ja saps el que opino jo, però bé, és igual. Hi ha una queixa del senyor Xavier Solé Casas que és sobre la pujada de l'IVA. Sí. Com sabeu, a partir del dia 1 han pujat 2 punts més i aquí ja comença a donar-se els primers casos de redondeo a l'alza i perquè jo lo valgo. La té deu l'arrodonit també a l'alza. La primera vegada, es veu. Sí. Com en el cas de quan vam canviar l'euro, doncs. Sí, sempre sí, tenim sí. Aquests arrodoniments a l'alça. Que al final sempre acabem perdent els mateixos. Sí, sí, sí. Aquest senyor ens explica que va anar a comprar una beguda, un refresc i un entrepà petit on el puesto de sempre, que normalment li costava 1,30 €. Mm-hmm. I de cop i volta li va dir, no, és que ha subit l'IVA, són aquestes coses que tenen el mundo i tal, i li van cobrar 1,50 €. 20 cèntims més. Evidentment. Home, 20 cèntims, un 1% no em quadra. No em quadra a mi tampoc. I aquest senyor pues, no va agafar el refresc, no va agafar l'entrepà, se'n va anar cap a l'oficina i va agafar el quadre i va dir, pues va ser que esto no que em no... quadra a mi. I bé, també he anat buscant sobre el mateix tema, he anat buscant més queixes i no és el primer cas ni serà l'últim. Aleshores, si estic aplicant una nova moneda, que maleït siga, però ja la tenim aquí ja fa anys, i ja sé que puja l'IVA, pues estic a fer com a mida, pues perquè no hi hagi més problemes econòmics i això, em sembla bé, però aviam, que la picaresca espanyola que es freni una miqueta, que tots patim. Sí. Aleshores, que no s'aprofitin, que tontos no són. I ja estem una miqueta escarmentats amb el rotllo euro perquè es vulguin també donar per aquí. Però bueno, bé, la queixa del senyor Xavier era aquesta, i si, ens dono, i si hi ha algun cas més de gent que hagi vist que de l'1% nada, poquito más, a mi beneficio, pues que ho digui perquè s'estan passant. Bé, en aquest cas, una altra qüestió és el tema de les factures dels serveis, factures per de exemple, electricitat, que factures de telefonia, també, etcètera. En cas, de la telefonia, exacte, de que... Movistar, Telefónica, sí. Movistar, ja va estar facturant amb el 18% d'IVA amb gastos tarifats del mes passat. Sí. Però com la factura la meten aquest mes, sí, ja l'estan cobrant. Però quina barra, no? Ja l'estan cobrant per mi obra i gràcia. La qüestió és que des de l'agència tributària s'ha dit que és correcte. Que és correcte, correcte perquè sí, no és en el moment en què es produeix el consum, que teòricament és el que passa amb la resta de serveis i productes, sinó que és en el moment en què es produeix la factura, en què s'emet la factura, en què s'ha de meritar aquest IVA. Llavors, per tant, segons l'agència tributària... Però a veure, si és un consum que has fet el mes anterior... Ja, però és que totalment... pensa que l'agència tributària, que és qui ordena i manda, és qui es veu beneficiada per aquesta pujada de l'IVA. Evidentment. Ells es defensen dient que encara que el consum l'hagis fet el mes passat, ho estàs pagant i ells t'ho estan facturant aquest mes, per tant has de declarar. Però bueno, que ja empezamos otra vez con lo mismo. O sea, pues, ¿por qué yo lo valgo? 1%, yupi, yupi, venga. Perquè a més el que es diuen és que, clar, encara que sí que és cert que t'ho estan facturant aquest mes, el gasto real que has fet, ho has fet el mes passat, que el gasto que han fet ells també l'han fet el mes passat, i per tant és un 1 o 2% més barat. No tenen raó de ser de cobrar-t'ho. I... però és el que dius tu. L'agència tributària és la que manda, i com ells també seran beneficiaus... I ens trobem amb casos de companyies que, per exemple, fan lectures estimades, correcte, que han fet lectures estimades molt més baixes del que realment hi havia de consum, i que ara facturen el consum real, amb el qual estan facturant aquest consum d'acumulat potser de 4 mesos o de 3 mesos o de 2 mesos a un IVA, a un tipus d'IVA molt més alt. Vigileu molt les factures i queixeu-vos. Queixeu-vos i reclameu, perquè si no... que potser estem parlant de diferències d'un euro o de dos, segons quin cas. Però és que és un euro o dos que són teus. Que són meus, exacte. Si teniu algun dubte, truco a l'oficina del consumidor. Que sempre, ja us sempre. Sempre, que hi ha un servei que es té que utilitzar, que a vegades per mana no ho fem i tindríem que desesperezar-nos un poquito más. Exacte, truqueu a Consum, truqueu al 010, el 010 també té un servei per demanar informació. I mira, també, si teniu un vehicle, no? ja que estem, si teniu un vehicle que voleu donar de baixa i no sabeu com desfer-vos-en, hi ha gent que el deixa directament al carrer i allà doncs queda i passen dies i mesos i setmanes i allà queda. L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Guàrdia Urbana, té un servei que és gratuït. Vosaltres, si teniu un vehicle que voleu donar de baixa i us voleu desfer d'ell, aneu a l'oficina de la Guàrdia Urbana, dieu correcte, que voleu desfer-vos-en d'aquest vehicle, i ells mateixos, directament portant la documentació, us fan el tràmit de baixa del vehicle davant de la Direcció General de Trànsit i, a més, passen a recollir-lo amb la grua sense cap cost. Exacte. De manera que la falsa idea de que no, perquè me van a cobrar, és mentida. No, és gratuït. De fet, si el deixeu en estat d'abandonament, us cau una multa. Exacte. Amb molta raó, evidentment. Vull dir que no aneu de guais per el món. No. Bueno, suposo que moltes vegades, no és nada guais, és la ignorància, no? De no saber com s'han de sí, fer les coses. Però que... Bueno, no, és la cultura popular. Moltes vegades es barreja la cultura popular de no, perquè si haces esto, t'harán lo otro. Ho saps bé? O és perquè ho has sentit d'aquell... Bueno. Clar, de vegades és més senzill i és millor fer preguntar? Un truc al 010 o al 012, sí, preguntar. I sortim de dubtes. I de vegades és molt més senzill del que ens pensem, sí, realment. Sí. Encara que hi així, també, es té que dir que el 010 està donant un servei... Bueno, no, el servei que dona l'Ajuntament de recollida de trastos vells, sí, de trastos vells, l'estan eliminant sistemàticament per diferents carrers de la ciutat. I ara t'obliguen a deixar-ho en un punt verd. Sí. Clar, això està bé quan són petits electrodomèstics o petits mobles. El problema és quan tens el típic armari de casa, sí. Armari de 4 metres per 3 de alto. Que ja et costa baixar-lo. Que ja costa desmuntar-lo, sí. Ja no baixar-lo, desmuntar-lo. Imagina't portar tot allò al punt verd que potser està a mig quilòmetre de casa teva. Sí, sí, sí. Aquí es tindria que mirar una miqueta. Sí que és cert que igualment el servei de Medi Ambient de Barcelona et dona el servei, si ets una persona gran, que no tens possibilitats de poder inclús desmuntar aquell armari, mm-hmm. Tu truques i te'l venen a desmuntar gratuïtament. Sí? Sí, te'l desmunten i se l'enduen. L'únic que et demanen és un servei mínim de deixar amb l'això buit, una miqueta de condicions bé... Que es pugui fer la feina bé. Que es pugui fer la feina bé, correctament. Però, o potser com a màxim, segons tal, que ho tinguis desmuntat i ells ja pugen a casa i se'l baixen. Per això, sempre que es pugui... Que hi hagi una raó per la qual fer-ho. Justificar, és que estic sol amb el món, soc gran, no tinc ningú que m'ho pugui fer, vale. Però, clar, és un servei que ja tens que demanar, tens que trucar, potser te demanen, te donen un dia que d'aquí a tanto és quan vindrem, això és l'altra cara de la moneda, però ja et dic, es veu que per diferents carrers de la ciutat estan ja traient el dia de la recollida de trastos vells i està causant més que un mal de cap. Però bueno. Doncs mira, hi ha ajuntaments que per exemple ho fan molt millor, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, si tu tens trastos vells, tens, jo que sé, una rentadora, tens una nevera que et vols desfer d'ella, tens mobles, tu truques i t'ho venen a recollir. No tenen ni tan sols dia de recollida de trastos vells. De manera gratuïta venen i t'ho recullen a casa. Que, bueno. Hi ha ajuntaments que funcionen molt bé en aquest sentit. Sí, yeah. Hi ha coses que funcionen molt bé i hi ha coses que no tant. Però bueno. Bueno, sí, com en tots. Però com que, en tots, en aquest sentit, correcte. Per exemple, hi ha ajuntaments que l'ús i el tracte que en fan dels residus sí. És molt correcte. Clar, sí, sí. I tu no t'has bueno, queixa, jo avui. És que no tinc moltes queixes. La Leiva no? Està d'estiu. Estic d'estiu ja, estic està amb l'altre xic. No es queixa, ella sí. Ja pensa en la platja, sí. Pensa en la piscina. No veus que estic supermorena? Sí, ja et veig, sí. Estàs, però negra, eh? T'ho dic en sèrio, i no em vas dir res i vaig venir morena. Sí, és veritat. La veritat. Bueno, en fi, jo volia preguntar-vos què us sembla... Ei, què passa? Que sí que estic molt morena. Lo que té enveja del meu color tan bonic. Ui, sí. Lo que us volia preguntar és què us sembla el tema de la Rambla dels ocells. Que ara han prohibit el tema dels animals, la venda dels animals, i ara... Què em sembla? Sí. Em sembla... És com algo molt característic de la ciutat que s'està perdent. A mi em passa el mateix. D'una banda, l'he viscut des de sempre, des de petit, com la Rambla on anaves, veies els animalons... Sí. Però d'altra banda, hi ha una llei de protecció animal, que no podem oblidar, i d'altra banda... No s'ha d'oblidar, els animals que hi ha allà estan estressats. Pobrets. Home, estan estressats. Deuen acabar bojos, pobres. Clar. Deuen acabar bojos. Llavors... Inclús hi va arribar un punt que les casetes tenien animals que no sé fins a quin punt podien estar allà. Una cosa són els conillets, els hàmsters, els ocellets o els peixets. I altra cosa és que jo he arribat a veure, vamos, animals bastant més grandes ahí metidos. Com què? Com què? Pues com gossos. Sí? Sí. Oh. He vist com es diu això? No són les sardilles, són els... Ho diré els hurons. Les hurons. Les fures. Les fures. Ai. Vull dir que són altre tipus d'animals que no són els típics que tu veies. Clar, jo me'n recordava de quan era petit, passejava per allà, i això que et dic, veia els hàmsters, inclús alguna vegada m'han comprat un hàmster, un tal, però ja està. I encara hi ha així... Acaben nerviosos, pobres, acaben ja fins als nassos de l'humà. Sí, sí. Però, clar, ja, com sempre, a mi l'únic que em molesta... L'únic que em molesta, no, hi ha moltes coses que em molesten, però el que em molestava més aquest cas era de que, bueno, com tot, o sigui, sempre s'aplica... Quan permets una llei, la tens que acabar traient perquè sempre hi ha la picaresca pel mig. I la picaresca és la que després et fa treure aquesta llei, com per exemple això dels animals. Et permetem ficar animals, un animal petit, que sigui més controlable, sigui més normal tindre amb una gàbia enmig del carrer, sense ser normal del tot, però vaja. I bueno, sempre està el listo por el medio, que pone, pues pongo este papagallo d'aquí de 50 centímetres i no passa nada. No, sí que passa. Yeah. O poso això, cadells de gos. No passa res, són animals. No, sí que passa. Una cosa és que venguis hàmsters, altra cosa és que venguis cadells de gos a mig del carrer. Ja. I per controlar tot això, pues, han tirat pel dret i tot això fora. Que bueno. Tampoc ho trobo gaire bé, però perquè també és una tradició. És una tradició ja, de però Barcelona, bueno. Però vaja. Per una banda, això no sap com greu, perquè és com molt típic. De fet, es diu la Rambla dels ocells. Aquell tros és la Rambla dels ocells, precisament per això. Sí. Però bueno, clar, s'ha de complir unes lleis de protecció dels animals, sí, i evidentment no estaven en condicions potser d'estar allà. Però bueno, també la primera paradeta que ha tornat a obrir ha obert amb dolços típics catalans. Sí, mm-hmm. Vull dir que també, mira, s'està remodelant, tot va evolucionant. Exacte, a veure, al cap i a la fi, fins i tot potser com a negoci, mm-hmm, funcionarà millor el negoci de vendre, sí, dolços, vendre, segurament, objectes típics, que no pas el, sí, vendre animals directament. De cara als que hi passegen, que són bàsicament turistes, doncs... Clar. Bueno, de cara que els passegen també, clar, era vistós el tema dels animals i, mm-hmm, això. Però, bueno, va sortir un home que tenia, em sembla que era el propietari d'aquesta paradeta, que és la primera que s'ha obert, sí, que això deia que era tota una tradició familiar, això de vendre ocells, i que li sabia greu i tal, però que, bueno, que en tenia i que bueno, que s'havia de fer, no? Que, mm-hmm, les coses van canviant. Clar, hem d'evolucionar. Sí, clar, sí, sí. Que has portat grups a Facebook? Sí, tinc algun grup de Facebook. Ai, sorprendent. Hi ha un que t'agradarà, perquè tu condueixes, no? Sí. Diu, odio a los peatones cuando conduzco y cuando soy peatón odio a los coches. Bé, és bastant típic, està bé, eh? Sí. I és cert. És cert, totalment cert, per això te l'he portat. No, és veritat. I després tinc un altre que diu, odio que tu en ti ponga en duda que he hecho algo interesante. És que aquest és molt, em fa molta gràcia perquè realment és veritat. Amb les noves tecnologies, Facebook, Twenty, tot això, si realment no actualitzes o no sé què, es veu que el Twenty et diu... Bueno, et diu això, que no ha fet res interessant en molt de temps. Ah, està bé. I és que, a veure, o sigui, la tecnologia està ja regint la nostra vida. Sí, jo he, sí, portat un grup també que m'afecta molt directament. Ja així entendreu moltes coses. Que a més aquest grup té 209.978 persones. Vull dir... Que no són poques. Que no sóc l'únic. Uh-huh. No sóc l'únic. Ja, ja, i és... Odio que me hagan preguntas cuando recién me he levantado. Ja... Sí. Perquè tinc molt mal despertar. Tinc molt mal despertar i és el que passa. Però o sigui, només el mal despertar dura fins a la nit, no? El mal despertar dura fins que prenc el segon cafè. Que és a les 7 de la tarda. Sí, o amb el cas dels dimecres quan tu te'n vas cap a casa, directament. Soc com un cafè, no? També. No, és com el anticafè. No? Sí. Sí, sí. Bueno. I després un altre grup que té 364.559 persones. Quantes? 364.559 persones. 300 i pico, moltes. Sembles com el nen aquell de la loteria, sí, no? T'agrada tu cantar números. Que diu, odio esa gente que si te ven mucho con alguien se piensan que ya hay algo. Bueno, això és molt típic, no? Sí, però és que no cal. Això és que típic de les iaies, no? Les iaies, sí, i les no iaies, eh? Què tens amb aquesta? Aquesta nena... Ai, aquesta... És molt maca aquesta nena, eh? Dios, que no! Però les iaies i les no iaies, eh? Que també. Sí, sí, que... no, jo tinc uns germans, un en particular, de que està molt passat. Una cosa, sí? És d'aquí, Tete. Però que sí, que és molt passat. Què passa, que t'estàs veient amb algú? No, no, no. No. Ui, el Facebook ha fet el seu efecte, bé. No, però ja m'ho he preguntat, sí, per tu, eh? Què? Què? I com a últim grup, que té poquets, aquests tenen 39.000 persones, és odio a les senyores que se peguen a la paret de les cases quan lleven paraigües. Oh, és veritat. És veritat, estic completament d'acord. Fa molta ràbia. Vull dir, si portes paraigües, per què et fiques sota els paraigües? Exacte, perquè llavors... Perquè és una doble protecció. Llavors vas tu sense paraigües i és que no s'aparten. No. Però t'has de créixer, David. Has de sortir tu que no tens paraigües. No és que tinguis que créixer, és que... No sé, tu allà vas tot respectuós, saps? Senyora, perdone. I la senyora ja, com un pino ahí clavat. Sí, sí. El paraigua. Per favor. I a sobre has de vigilar amb els ulls, que si... Sí, sí, sí. És lo pitjor. Però bueno, els dies de pluja, jo també. Som una mica negre, aquesta senyora. I aquests senyors també. Però bueno. Jo tinc un grup de Facebook també. Endavant. Sí, sí, sí, però no és de queixa, eh? No és de queixa? No, és un grup que té 51.987 fans. Déu-n'hi-do. I que és por el estampado de leopardo que consiguió unir a pijas, chonis i punkis. És veritat. És veritat, sí senyor, sí senyor. Em sembla que no hi ha res més que les hagi aconseguit unir, no? Bueno, a les pijas, a les chonis, a les punkis i al rapel. Amb el seu famós tanca de leopardo, que és una imatge que serà imborrable per mi i encara em produeix malsons en algunes nits de calor. És veritat. Tota la raó. Tota la, sí, raó. Ara aquell home... Ai, calla, ja m'està agafant. Amb el tanca de leopardo. Sí. Te l'estàs imaginant un altre cop, eh? No, no, deixa-ho córrer, deixa-ho córrer. Aquestes imatges a aquestes hores no, sisplau. No, no cal, després... no cal. El José no dorm a les nits. No, ja, només, amb la calor que n'hi ha només em falta el rapel aquí. Oh, quita, quita, aquelles ulleres. Ai, ai, ai. Fuig, fuig. No, doncs, lo de les àvies que dieu, això... això de que sempre quan anaves amb algú ja comencen a buscar. Bàsicament, el país viu d'això. Les televisions del país viuen d'això. Sí, del cert. Cotilleo. Sí. Serà? Sí, sí, sí. La tele escombraries, bàsicament, és això. Sí. Vull dir que realment... Que hem generat un nou concepte. És un esport la nacional. La família escombraria. Família escombraria. No, no, però dèieu que això que només era cosa de gent gran i tal, que va, no, això, totes les edats, i sempre hi ha grupets que els encanta, això. Sí, i sí, per sí, això, sí. I bueno, i a veure, en realitat li agrada moltíssima gent, perquè per això tenen tanta audiència aquest tipus de programes. Mm. És veritat. Desgraciadament. Sí. Cert, cert. Bueno, aquest és l'últim quejometo de la temporada, no? Doncs sí, serà l'últim quejometo de la temporada. Oh. Bueno, en dos mesos acumularem moltes queixes. Oh, quan tornem, tant, quan tornem, i tant, hi hauràs. Quan tornem, cremarem els micròfons. Sí, sí, jo ja tinc la primera queixa de la segona temporada. Ja la tens pensada i tot. Sí, tant. Déu-n'hi-do. Odio venir de les vacaciones y contarme a la Vanessa Leiva metiéndose conmigo. Però si és el millor que et podria passar. Ui, no, ma, el millor no. El millor que em podria passar és que en tu que és la loteria no tinguis que treballar mai més i trobés una dona que fos rica i em mantingués. Uala, per favor. Això seria el millor que em podria passar a la meva vida. Estàs molt negatiu avui, eh? No, no, no, no, perdona. El que millor que em pot passar a la vida són moltes altres coses. Sí, el millor que et pot passar a la vida és ser un mantingut. No, no, no. O sigui, no, no, diu molt de tu. Diu molt de tu. Entre altres coses, entre altres coses. Ser ric i tindre un fill allà... Tu no vas veure l'altre dia el programa, aquell bricolatge emocional? Has pensat en el mateix que jo, Vanessa. Lina va dir, aquesta nit fan bricolatge emocional, justament, en el programa de Gaspar Hernández. Tot això és... No és ric el que més diners té. Exacte. Palabrería, todo esto. Oh, això és que no t'has enamorat mai. Andar por casa. No, home, no. Sí, això és veritat. Home, tenir diners sempre va bé, però hi ha altres coses més importants. És magnificar l'obvi, aquests programes. El què? Que hi ha gent que té molta pasta i no és gens feliç. És veritat. Pues, potser seria ric i no series que feliç. Que m'adonguin a mi, ja volies tu si sóc feliç. Et compraries molts còmics. Per exemple? Per exemple. Ai, David, encara no t'has posat el traje que hi de... No, és que el tinc al sastre encara. Ah, sí? Sí, a la sastreria, estan fent-lo. Oh. L'està preparant per dissabte. Ah, dissabte te'l posaràs? Sí, a la mani. A la manifestació. Per si val hereu. Per si contra hereu, man. Sí, sí, però ja saps com és, això? De quin color és? Groc. Groc? Té pantalons grocs, sí, ajustats, malles, bueno, ajustades. Unes malles, unes malles, sí, que marquen, perquè si no, no és superhéroe. Per fora, evidentment. Clar, evidentment. Per fora, sempre. Molt bé, no? I portes capa, això? Sí, home, clar. Si no, no puc ser un superheroi. Clar. Si no porto capa, no... No, no. Ja el veuràs. Sí? Dissabte et buscaré per allà per la mani. Ai, que bé, mira. Quan no, vingui... Potser que no. Segons com vagi, potser quan que no. Quan vingui una espècie de preservatiu groc cap a mi, sobre què ets tu. Doncs, José, Vanessa, moltes gràcies per aquesta temporada de Quejòmetro. A vosaltres. Fins, bueno, a tu fins demà. Fins demà. Amb la secció Friki. Vanessa, tu dimarts, ens veiem dimarts. Fins m'acomiado ja. Que t'acomiades, sí, amb el Música Lliure. Molt bé. Que tingueu un bon dia, una bona setmana. Igualment. Fins ara. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Messi buscant la tirxuta, gol! A RKB gaudim de les retransmissions esportives del Barça i de l'Espanyol, sin confesiones. I cada tarda, de dilluns a divendres, de 7 a 9, dues hores per tractar tota l'actualitat esportiva a l'estil Sin Concesiones. Els titulars, les entrevistes, les tertúlies. Sin Concesiones. Amb la coordinació de Lluís Lorente, a RKB 106.9 FM i radiocanalbarcelona.com. L'esport, Sin Concesiones, a RKB. Mudo! La pilota morta a la frontal de l'àrea! Ha controlat el de Santa Coloma. Fem ara un repàs a la graella televisiva per saber què fan avui d'interessant a la tele. Comencem per Televisió Espanyola, la 1, que aquesta nit podrem veure a partir d'un quart d'11 de la nit Comando Actualidad, amb els reportatges Puesta a Punto i la repetició de Pobre de mi, i després el debat 59 segundos presentat per María Casado. A la 2 de Televisió Espanyola, aquesta nit cinema, a les 10. El cinema de la 2 amb El Coloso en Llamas, tot un clàssic. I després, cinema de matinada, La sucia història de Joe Guarro. A TV3 aquesta nit podrem veure un nou capítol de bricolatge emocional, el programa que dèiem abans, de Gaspar Hernández. Després, el debat banda ampla sobre l'estat del català. I després, la pel·lícula Calibre 45. Tot això a TV3. Al 33, aquesta nit, a partir de 3 quarts de 10, com funcionen les coses. Després, el programa Valor Afegit. I continuarà a partir de les 11 el programa City Folk i després el programa De Prop. Antena 3, aquesta nit el Club del Chiste, després capítol de El Internado i a partir de 1:15, Deberías saber de mí avui, Jesulín de Ubrique, 36 hores a Ambiciones. A 4 aquesta nit podrem veure cinema, la pel·lícula Jungla de Cristal, a partir de 10:15 de la nit. També a Telecinco Cinema, aquesta nit, a partir de 10:15, Supercop. I a la 6, capítol de Bones i després el programa de Buena Fuente. A Barcelona Televisió aquesta nit podrem veure, a partir de les 11:50, el programa Respira, amb el títol d'avui Tutors. I després La Porteria, i a 8 TV, Gran Cinema, a partir d'un quart d'11 de la nit, La Tempesta de Gel. Fem una petita pausa i de seguida arriben les rúbies de corazón. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. Club Natura, tu salud es lo que importa. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. When the night has come. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. L'esport, sin concesiones, a RKB. Capitán, ¿qué tal? ¿Tú te lo crees o piensas que es un sueño? Hombre, es una realidad. Es que pensar en cobre seria molt camisaques, seria que me'ls donin tots i inverteixo perquè seria pan pro i hambre para dentro de un any. Hicimos un buen partido, hicimos 3 puntos, cosas que aún tampoco hicimos bien. Que mañana serán recordadas del equipo y... Nosotros hemos de defensar los intereses esportivos del Barça, juguem aquest dissabte contra el Racing. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenas. ¿Será para ti el partido más importante de momento de tu carrera profesional? El más importante actualmente. La verdad es que no me sorprés, porque tarde o hora tenía que arribar un... un batxe, una decepció. A partir d'ara, el Barça... A RKB, el dimediari de l'esport sin confessiones. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin confessiones. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, sin confessiones. L'esport, sin concessiones, a RKB. Un minut passa de 3 quarts de 9 del matí i ja tenim a dos rubias de corazón i una infiltrada, perquè no és rubia. No. Bon dia. Una infiltrada tampoc. Què està passant aquí? Igual de cor sí que ho és. Sí, que però... Rosa? Sí. Rosa? Rosa. Totes no, són tampoc. Roses. Tampoc. No. Però la punta la tiene rosa. Pues... Marc, sisplau. Ah, no, no, no es diu això, és que el meu barri es diu molt. Anem con rubias de corazón. Sí, una sí, secció dedicada... Amb el José que s'ha infiltrat. Al món del cor. Deixeu-m'ho aquí. Si el José infiltrat. Sí, ja està. El Marc Gómez Silvestre, la Laura Poix. Laura... Poix? Com, a veure, com et presentem? Com et presentem? Tu digue-ho. Com a Laura Seques. Laura. Laura. La gran Laura. La gran Laura. Hola, Laura, te saludamos. Em posaré gelós, David. No. La gran Laura. Ahir la Laura és molt guapa. Ah, la gran Laura. Ara és que la Laura és molt guapa. Voleu parar ja? Això és començar és molt de bon matí. Que no us ho havia dit que jo també em deia Laura de segon. Marc Laura. En fi. Ah, què, per on comencem? Per on comencem? És que hi ha molta cosa avui. No? David, tens algú de Madonna? Algú de Madonna, així... Així. A bote pronto. Sí. Doncs a veure, no sé... Espera, deixa, que provem. Ai, Celebration, com m'agrada un Celebration a mi. Quines ganes de festa, eh? Ara de ballar, mateix, a les 9 del matí. Un cubata, sisplau! Sí. Sembla que estic al Berska, ara. Sí. Sembla al Berska. Sí. Ara se n'ha anat cap allà la nena. La Leiva, sí, sí. Ens ha deixat aquí. Te rebaixes. Sí. Ai, en fi... Lourdes, la hija de Madonna, estrena blog. ¿Estrena blog? Sí. ¿Pero blog de notas o blog no, de...? No, no, blog en internet. Ah, un blog. I en ell explicarà una mica els seus gusts, per la moda, una mica també per la música, tot una mica, i ella deixa clar que entra pisando fuerte en el món de la moda. Que jo no tinc gaire clar que sigui ella. Perquè bueno, tot això és un blog que està dins de la web de la col·lecció de Madonna i la filla. Cara, mira, fan roba. Ah, mira, fan de tot. Sí, ella suposo que vol seguir els passos de la seva mare, tot i que, bueno, no sabem... Jo fico una mica en dubte que arribi a ser Madonna. Però sí, bueno, deixem a la nena... Madonna i una inimitable. Inimitable, totalment. Bueno, estarà Lady Gaga. Home, y vamos. Y Marta Sánchez. Vamos, vamos. Que nunca he intentado imitar. Nunca, nunca, vamos. Però en bueno, fin, tot és una història que s'acaba aquí en quatre peces de roba i en un blog que bàsicament és promoció. Bàsicament, perquè aquesta no, nena tampoc... No, de veritat. Jo crec que sí, però no ho sé segur. Hòstia, no em treguis la il·lusió ara. I ara t'anaves a llegir, Mier. Clar. Però jo vols que et digui una il·lusió més gran? Vinga, va. Que és, jo crec que és la notícia bomba de la setmana. Bomba, si no del bomba. Mes o de l'any, mira el que et dic. Que és que el gran Cristiano Ronaldo ha estat pare. Vull dir, i... Papi, papi. És que m'he inspirat. Com és? Sí, sí, és un papi xulo estupendo. És a dir, qui és el teu pare? No, Cristiano Ronaldo. I la teva mare? No ho sé. No lo sé. No lo sé, diuen que és un vientre d'alquiler, diuen que va ser un penalti, no se sap. Mi madre, una sorpresa. Un penalti, no? Mai no, millor dit, no? Està que dir, exacte, està que dir que si ha sigut un penalti, aquest home és molt bo. Vull dir, és molt bo. Allà on ho mira, la fica, tu. Però diuen que ara la custòdia del nen se la quedarà ell, però qui cuidarà serà la seva mare i la seva germana. I diuen que és igual el que ell, que dorm, i que menja. I ha nascut amb la racada, també. I amb els pés de punta, també. I amb els abdominals, s'ha marcat. Sí. I dient, asquerosos, no? I escopint, també. Sí, així. Bueno. Però sí, sí, és la, jo crec que serà la notícia de l'estiu, sense dubte. La notícia sí. Del verano, no, no. Això i el gran Jesús Luz. Però qui és Jesús Luz? Jesús doncs Luz. Té a veure amb Madonna, també. Ai, i amb aquesta cançó que m'ha posat, la de que ràpid que estàs avui, David. Avui, molt. A veure, tinc aquesta cançó... Tinc un nou sistema aquí per buscar cançons, que mira... Quin temazo és això, Mier? Tu el saps? No. No? Tu el saps? Ai, ara m'estàs pillant una mica. Ai. I'm going to Ibiza. Ai. Dels Venga Boys. Gran tema dels, de la seva època, eh? Però és que té a veure. Amb què, Laura? Perquè Jesús Luz, aquell xulazo, perquè és un xulazo... De què? 20 i pocs anys que estava... O està. Està amb Madonna. Està amb Madonna de 50 i pico, però bueno, també potser és una mica promoció. Pues ara, si anem a Ibiza, anem a, no sé quin, al Café Olé de l'Space a Ibiza, ens el trobarem ell punxant. És a dir, una mica promoció, Laura, però la Madonna se'l deu beneficiar. No és tonta, ahí tampoc està. Et dic això, la Madonna no és tonta, pues... perquè ja m'agradaria a mi amb 54 anys que em perdoni el meu nòvio tenir un xaval com ell. Pues està dient que el xaval punxarà, sí, però que està sí. Punxant també... Sí, punxa en tots els sentits. Sí. Sí. Això com tenim... esteu avui, eh? No, però vull que punxa, que la gent no va veure el que es vol que punxa. Punxa fatal, els discos. Els discos. Segurament, jo crec que és més... Però bueno, és a dir, si voleu una Ibiza, a part de les platges, tot, i voleu anar a veure el Jesús Luz, aneu al Café Olé després, pagueu 60 euros, vinga, però aneu a, va, a podreu veure. 60 euros? Bueno, jo quan vaig anar a Ibiza... Que m'ho expliquin, és igual. No, sí, no, està molt bé, està molt bé. Mira, per 60 euros, què fas amb 60 euros? Te'n vas amb Vueling a tot arreu, vale? Clar. Ai, sembla una promoció. Sí, ara m'ho ha semblat. Te'n vas amb la marca del núvol a qualsevol lloc. Les taxes també sumen després. Però vull dir que s'han d'aprofitar aquests 60 euros. I Jesús Luz, els val o no els val? Si no, et pots fer-te amic d'un promotor d'Eivissa i que t'entri. Ahí està. Això ho dius per experiència pròpia? Totalment. Ah. Sí. Una... S'ha de fer el que sigui, ja, avui en dia. No, no, però allà no entres en lloc gratis si no tens pits. I mira, jo vaig escàs, la veritat. Bueno, sempre et poso que dones pròtesis mamàries. Jo em sé d'una persona que es va posar unes cremetes i diu que li van créixer. Ai, sí, m'ho vas explicar l'altre dia, és veritat. Però no direm res per antena. Va molt bé, però de les cremetes, jo he parlat amb ella i m'ha dit que absolutament meravellós. Jo vaig sentir que hi havia una cervesa que feia créixer els pits, també. No sé quin país d'Europa de l'Est... Però... Home, tu mira els alemanys, la panxa sí, no. I tot va acompanyat. Jo ara mateix estic mirant tot arreu, cada cop que algú obre la boca estic mirant perquè m'estic quedant flipat. Vull dir, unes cremes, una cervesa, però sí, això què és? Hi ha una presentadora de televisió que conec perquè era companya de facultat que va arribar l'estiu de tercer, sí. Va marxar i era bastant planeta... I quan va tornar amb pits. I va dir que és que s'havia posat unes cremetes i li havien crescut. Ja, yeah. Les cremes. Sí. Ara li diuen cremes. Yeah. I que si les toques també creixen. Potser se les va tocar molt o li clar, van igual tocar sí. Aquell estiu. Ai. Miracles. En fi, que per estar guapa tot val. Ens posem, què? Uns corsers d'aquells que li agrada tant a la Laura, eh? Sí, però pregunta-li això a la Sheryl Cole. Què li passa a la Sheryl? La Sheryl Cole, la gran cantant ara anglesa, que a part del seu divorci i tot això, la noia treballa molt. Treballa massa, fa 18 hores diàries, que això passa factura, nois. Clar. I si no, mira, ella estava fent una sessió fotogràfica, tots els professionals que estaven allà la van veure molt blanca i demacrada, i la noia va dir que no, que continuessin. La van maquillar molt, es veu que exageradament, i als 5 minuts d'estar dreta posant, va fer claca, i es va desmaiar enmig de la sessió fotogràfica. Però li van fer un body painting o alguna cosa perquè li tapés els poros i es maregés? Es veu que la van... No, ja venia molt demacrada, ja venia molt blanca, es veu que treballa 18 hores diàries, ha tingut que parar, ara està fent de jurat del Factor X, ja ha començat. I ha tingut que deixar-ho. perquè es veu que la noia està treballant massa i el... Però Sheryl Crow és la cantant. La cantant, la dona també del... No, aquella... L'ex-dona del... You gotta fight, fight, fight, fight, fight for the love. No, aquesta? Home... Semblava Pitingo, ara. Sí. Que li vull fer el with this song. La de la que és a l'au. És que és el remix flamenco. Sí, sí. Per això és el que nosaltres diem que és una lata al treballar. Sí. I si no, que li preguntin a la Sheryl Cole, però, que pobreta. Però és una lata, siguin 8, 10, 18 o els que siguin. O dues hores. És igual. És la cosa és treballar. Sí. És una lata en general. En general, però aquesta noia pobreta que fa 18 hores diàries, doncs pues mira, el cos passa factura. I ahir, quan jo llegia això que m'havies enviat, Laura, dic, qui és Kristen Stewart? Kristen Stewart, segur Kristen que la, Stewart, sí, la coneixeràs més per la nena... Del barri de la Quica, no? Sí, home, sí. A Horta. Allà. A Horta, a mà esquerra. A Horta, a mà esquerra. Sí. És la nena de Crepúsculo. Sí. L'hauries de conèixer, perquè tu ahir em vas dir que volies anar a veure Eclipse. Tu a mi m'obligaven una mica, eh? Bueno, sí. Pues Eclipse, ella és la protagonista de la saga Crepúsculo. Ah, aquella. Llavors ella té una paranoia. Aquella. Sí, aquella. Té una paranoia molt, molt rara. Vull dir, jo si fos famosa no sé si la tindria, no crec. Que és que té por que els seus fans la matin. Que fuerte. Veus, ella quan va a una alfombra roja diu que té por de que... Ella va amb por. Diu, clar, quan em venen tots, ella li entra la gran por. Però home, a nosaltres ens passa, també, quan sortim d'aquí de l'estudi i ens ve tota la multitud d'oients que ens venen a veure aquí a les portes. T'ho juro. Jo estic fart de fer-me autògrafs, ja. És que no. De vegades fa por perquè, clar, diem algunes coses, per exemple, el quejòmetro, que diem, ostres, a veure si després... Em mataran. Em mataran. Clar. Sí. Ella té com a Kristen Stewart. Clar. Ella diu ella diu que quan les persones insisteixen a fer-li un autògraf, podien assassinar-la en qualsevol moment. Clar. Doncs ella viu amb aquesta por diària. Hòstia, és que el boli Vic és un arma... Sí. Tu has vist el Casobur? Poca conya, eh? No, però tu, la Kristen és allò de... Perdona, me firmes? Ai, no tengo boli, tengo un punyal. Clar. És que no. O és igual, te'l firmo con sangre. Sí. Llavors jo crec que aquesta ja està posada molt en el paper. Tan vampiro, tan hombre lobo, tan de tot. Aquesta el que li falta és un bon... És igual. Hombre lobo. Sí, exacte. Sí. Home, la relacionaven... I menys tonteria. La relacionaven amb el protagonista. Sí, amb el Robert Pattinson. Amb el Robert Pattinson, i el Robert Pattinson va dir que Kristen aquesta era mucha mujer. No sé quin sentit ho deia. Ahí està. És bueno. Mucha mujer. Mucha mujer y también hay mucho hombre. Aquest hombre sexy d'Espanya, d'aquí estem parlant. D'aquí estem parlant? Un home sexy d'Espanya. No cal, Marc, és que tampoc cal que ho vagis dient. No, més sexy que tu, tonto, més sexy que tu. Més que jo? Sí. Vale, adéu, adéu. Julián Muñoz. Sí, sí. Vamos, d'aquí a Lima. A tu el pantaló pujat de cuello alto no et queda bé. Sí, home, sí. I el bigote, I la gomina cap al que ve cap darrere. I un mostatxo. Doncs mira, es veu que la Lídia Lozano acaba d'anunciar a Sálvame que aquest home, Julián Muñoz, apareixerà desnut. Despullat. És que em poso nerviós, és parlar de rabos. I mira, apareixerà despullat a una revista. A l'interviu, la segona portada de l'interviu podria ser la primera Jesús Vázquez i segona Julián Muñoz. Però ho ha dit Lídia Lozano, eh? Aquí no descarto. Llavors la credibilitat és molt baixa. I apareixerà, segons ella, en un barco. Despullat, jo no sé si és un muntatge... I quan ha pagat el Julián Muñoz per sortir en una revista despullat? No sé, jo crec que... Jo, perquè, home, suposo que no l'hauran pagat. Perdona, però si és una ofensa per tota la vida, per tota la societat. Jo de fet... No, per tota la humanitat, en general. La passada, la present i la futura. Pobre Julián. Però es veu que és un posat aquí un pica pactat, vale, que l'ha negociat i a més cobrarà. És a dir, aquest home després d'anar a la càrcel, jo crec que... Un posat pactat significa un posat així com despulladet? No, és que ella està en un barco fent veure... Que no se dan cuenta. Que no se da cuenta. Uy, que me han pillado. Sí. Mira, espera, que me pongo así del otro lado. Que no se me ve bien. Pues exacto, o sea, yo creo que fará una mica de por. Y ahora mira, faré com tú. Y es que la ocasión la pintan calva. Y ahora relacionem amb un tema de calves. Parlant de calves, Naomi com Campbell. Com apliques, la carrera. Ai. Naomi Campbell, però us deixo 30 segons. Va, doncs que pobreta, allà, que se li cau el cabell. Que és calva. Que és calva. Bàsicament, ho diem així. L'han pillat allà al seu perruquer ficant-li com una espècie de peluca postizo. Això és la malòstia que té. Però no ho diem nosaltres, ho diu una revista que es diu Proposa. Sí, la denúncia nosaltres Proposa. Que no vagi. Proposa. Doncs deixem-ho aquí. Marc Gómez Silvestre. Mercis. La gran Laura. Oh! José Ramon Mier. Fins demà. Moltes gràcies. A tu. I a tots vosaltres, demà tornarem al punt de les 7 del matí, aquí a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Us desitgem que passeu un bon dia. Després d'informatius, continua la programació aquí, a la sintonia d'RKB.